हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? छठा भाग। क्या ऐसा संभव है कि सूर्य रासायनिक किरणें भी भेजता है? तो क्या तीन तरह की किरणें निकलती हैं सूर्य से? एक जो आँखों से दिखाई देती है, दूसरी जिसे थर्मामीटर से पता लगाया जा सकता है, और तीसरी जिसे रसायन द्वारा पता लगाया जा सकता है। थॉमस यंग ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश की किरणें लहरों के रूप में हैं। उससे पहले सब कुछ बहुत बुलझुल लगता था, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश में लाल रंग की किरणों से भी बड़ी वेवलेंथ की लहरें हैं, जिनसे रेटिना के रसायनों पर कोई असर नहीं होता, यानी कि वो आँखों से दिखाई नहीं देती। उसी तरह प्रकाश में बैंगनी रंग की किरणों से भी छोटी वेवलेंथ की लहरें हैं, जिनसे रेटिना के रसायनों पर कोई असर नहीं होता, यानी कि वो आँखों से दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह है कि हम स्पेक्ट्रम के लाल रंग से बैंगनी रंग तक के ही हिस्से को देख सकते हैं। पूरा स्पेक्ट्रम तो लाल और बैंगनी रंग के परे तक फैलता है, परंतु उसकी सीमाएं हमें दिखाई नहीं देती। स्पेक्ट्रम का लाल रंग के परे का हिस्सा इंफ्रारेड विकिरण कहलाता है। इंफ्रा का लैटिन में अर्थ होता है नीचे का हिस्सा। अगर आप स्पेक्ट्रम को ऊपर से नीचे की तरफ देखें, जहां बैंगनी रंग ऊपर हो और लाल नीचे, तो इंफ्रारेड लाल रंग के नीचे होगा। स्पेक्ट्रम का बैंगनी रंग के ऊपर का हिस्सा अल्ट्रावायलेट विकिरण कहलाता है। अल्ट्रा का लैटिन में अर्थ होता है ऊपर या परे। अगर हम इंफ्रारेड लहरों को देख नहीं सकते, तो कैसे कह सकते हैं कि यह साधारण प्रकाश की ही तरह है? सिर्फ इनकी वेवलेंथ लाल रंग के प्रकाश से ज़्यादा है। सन 1830 में थर्मोपाइल यंत्र का प्रयोग तापमान नापने के लिए किया गया। थर्मोपाइल में दो विभिन्न धातुओं की पत्तियों की कतार होती है। अगर इसके एक सिरे को गर्म किया जाए, तो इसमें विद्युत पैदा होगी। हल्की सी भी विद्युत को आसानी से नापा जा सकता है, और इस तरह तापमान में अगर थोड़ा सा भी फर्क हो, तो इसका पता लगाया जा सकता है। इटली के वैज्ञानिक मैसिडोनियो मेलोहनी ने थर्मोपाइल में सुधार किया, जिससे वह इंफ्रारेड विकिरण का अध्ययन कर सके। चूंकि इंफ्रारेड लहरें साधारण प्रकाश की तरह शीशे के पार आसानी से नहीं जा सकती, उसने पथरीले नमक के प्रिज्म और लेंस बनाए, जिनमें से इंफ्रारेड लहरें आसानी से गुजर सके। सन 1850 में वह यह दिखा सका कि इंफ्रारेड लहरें साधारण प्रकाश की तरह ही हैं। इंफ्रारेड लहरें प्रतिबिंबित और अपने मार्ग से मुड़ सकती हैं। अगर हम इंफ्रारेड प्रकाश की दो किरणों को लें, तो उनके बीच पैदा हुए इंटरफेरेंस फ्रिंजे भी देख सकते हैं।